ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה Thank you. שתיתה. אתה עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן לחברה שלך לנות. We'll be right back. We'll be right back. getting high. Pure, exact, 5,000 micrograms of unadulterated LSD-25. All three hits, 15,000 micrograms. It's the answer, isn't it? It's the answer to every question. It's the route to God. It's the direct route to God. And that's where I am. You know, you've been there, right? I'm with God. It's amazing. I feel a complete clarity, a complete wisdom, complete alignment of character, the mind, the body, soul. I feel so beautiful. I feel so grateful. We'll be right back. Thank you. What now? אלכוהול מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית. תן את המפתח לחברה שלך. עייף. העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. תן את הדבר שלך לנור. An illusion. EDM FM. Trans on air. ועכשיו, ושיר את אש אסקייפ. DJ גיא סלמה.